دوسری بات ہے کہ خواتین کا جو معاملہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں پردہ ہے اور خواتین کے لیے بہترین جگہ ان کا گھر قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی، یعنی اب اس وقت تو ہمارے علماء کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے، اور یعنی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اجازت ہی نہیں ہے مسجد میں جانے کی، لیکن دور نبوی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع نہیں کیا، خواتین آتی تھیں اور ان کی صف پیچھے ہوتی تھی مردوں سے، لیکن اس وقت بھی ترغیب آپ دیتے تھے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں پڑھنے سے، گھر میں بھی صحن میں پڑھنے کی بجائے دالان میں پڑھنا افضل ہو جائے گا، دالان میں پڑھنے کی بجائے کوٹھڑی میں پڑھنا افضل ہوگا، کیونکہ عورت کے جسم کو اللہ نے ستر بنایا ہے، ہما تن ستر ہے، وہ جتنی چھپی رہے گی اتنی ہی عافیت ہے، جتنی نمایاں ہوگی اتنے ہی فتنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے نماز تک کے لیے الٹا ہے، مرد کے لیے مسجد میں 27-28 گنا ثواب ہو جائے گا نماز کا، عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا ہے۔ تو اسی طریقے سے تبلیغ دین میں بھی عورت کے ذمے کیا ہے، اپنے بھائیوں کو، شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ دار خواتین کو، اپنے قریب کے حلقے میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کو، ان کی تربیت، ان کو تلقین، ان کو نیک بنا کر اٹھانا، یہ ہے اس کا اولین دائرہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ پردے میں رہتے ہوئے کسی خاتون کے لیے کہیں جا کر درس دینے کا معاملہ ہو، اگر اس نے دین کا علم سیکھ لیا ہے تو اس میں کوئی چیز رکاوٹ والی نہیں ہے، پردے میں جائے گی اور خواتین ہی کا اجتماع ہوگا، اس میں جا کے وہ درس دے دے گی۔ لیکن یہ کہ اس میں جو چیز پرائیورٹی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ کر اور گھر کی ذمہ داریوں کو نقصان پہنچا کر اور ہماری عورتیں جو ہیں باہر گلیوں میں نکلیں اور وہ جا کے تبلیغ کریں، یہ صحیح ترتیب دین کے مطابق نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں۔